Swadakta, swadakta, habari zenu, ndugu watazamaji, ni mimi mtangazaji wenu, rafiki yenu, kipenzi chenu, Mudi B mwanaharakati. Leo ninawakaribisha tena katika idhaa yangu ya Tamu za Kale. Makala yetu itajikita kutoka kwa mwanadada Nuru Magram, au kwa jina lake la kisanii kama Nuru The Light, kutoka nchini Tanzania. Ajabu, huko mitandao ya kidunia huhesabiwa kama Msweden. Mimi binafsi nimempachika jina la utani kama Malkia wa Kicheko. Hebu tazama kicheko chake. Nikafanya kitu fulani vya amazing. Kitu. Thank you. Tuendele. Okay, mambo vipi? Fresh. Kwani kuna mtu kaibiwa? Okay, kwani leo huko kwenye summertime and the living is easy. Feel the jumping. Feel the summertime and the cold in your heart. Feel the summertime. Summer, summer, summertime. Feel the summertime. Naam, naam. Unataka kwenda wapi? Hebu salia nami kwanza. Salia nami upate habari zake. Na kwani Nuru ni nani? Nuru ni msanii wa muziki, mwana blogu wa mitindo ya maisha, mwandishi wa makala maalum, kwa Kiingereza tungemwita columnist. Misani anaishi nchini Sweden. Alianza kuonyesha shauku ya kujibanza kwenye kivuli cha muziki tangu akiwa mdogo. Wakati huo akiwa na mzigo mkubwa wa ukimya na aibu. Ukitazama haiba na kipaji si kama maua pori yaliyojiotea na kufika kiwango cha kuonekana. Hapana, ni juhudi alizofanya kupitia darasa la sanaa na usanii. Kupitia hapo akafungua makucha yake ya talanta. Jicho kali la Stockholm Records, pia hujulikana kama Universal Musical Group, likaona kipawa chake. Hawakutaka tena kujihusisha na ajizi. Wakaingia naye mkataba na kurekodi akiwa na umri wa miaka 16 pekee. Katika lebo hii alikuwa na akina the Cardigans, Vijalunga Wenziwe na wengine wengi. Kitu pekee ambacho watu wengi hawafahamu ni kwamba Nuru si msanii wa kizazi cha tatu katika muziki wa Tanzania na pengine Sweden. Unafahamu kama alianza muziki akiwa na jina la Danuma? Ehe. Jinale lilikuwa Danuma. Amewahi kufanya kazi na jagina wa muziki Tanzania, marehemu James Dando, mnamo mwaka wa 94. Dance, kibao kilitwa Summertime. Hiki kilishika Ulaya vilivyo. Wakati huo huku TZ tunapambania muziki wetu wa kizazi kipya uwe bora. Danuma aliendelea kutimiza wajibu wake wa kimuziki kwa kushirikiana na wasanii wengine. Katika umri huu wa Kijalunga wa miaka 16, Danuma alikuwa akifanya ziara Ulaya yote huku akiendelea na masomo. Kipindi hiki kwake kilikuwa kigumu mno. Hata hivyo, alijitahidi kudhibiti mwenendo wa dhoruba kati ya elimu na kazi ya muziki. Sweden nje. Yeah. Bongo Flava ina bang kule, wanasikia hivi na nini? Umejaribu labda kukaa kule kwa muda mrefu kukutana nayo na nini au? Yeah, kukutana nayo nshawai. Maana kibao. Bongo Flava na bang kule. Yeah. Kukutana nayo nshawai, lakini huwa ninasema again, sisi ni Watanzania tunaongea Kiswahili, labda Kenya, Uganda, some of it. Hivi nilikuambia kama Nuru The Light hapo awali hakuwa anaimba kwa Kiswahili, sijakwambia, lakini video umeiona na kuisikia ya Summertime. Sasa hapa Nuru akalazimika kuliacha jina lenye nyimbo za Kizungu, yani Danuma akachukua Nuru, ambapo kupitia jina hili akaanza kuimba kwa Kiswahili kwa mara ya kwanza mnamo mwaka wa 2007 alipotoa kibao chake cha Walimwengu ambacho alikitunga na kusaidia kukitayarisha. Tangu hapa akaagana jumla na uimbaji wa lugha ya Kiingereza, akalishika soko la muziki wa Tanzania kwa kikumbo kikali sana. Kibao hiki kilitayarishwa na Benjo wa Job Vibe Production, kipindi kile kinatoka mwaka 2007, kilikuwa habari ya mjini. Afrika Mashariki ilipata mtetemo wa kushtukiza, soko lake likapanuka katika ukanda huu. Hilo likawachocheo kubwa la kuendelea kutoa vibao vingine kama Msela, Muogo wa Ndazi, Nsubiri Usilale na vingine vingi. Kwani nimeishia kwa Nuru? Nasema hadi wakati mwingine, naomba usiache kuja kutembelea huku, ukilike, kusubscribe na kucomment. Ciao.